Meyve Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fellebise fissicni bid'a sinin ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz.